śmierci w szufladzie, w szafie w rękawach płaszcza, tyle strachu pod łóżkiem, za lustrem, za obrazem. Ile wierszy spisanych, ile wierszy potartych, tyle życia w brudionach, tyle nadziei w śmieciach, tyle śmieci w śmietniku, ile zachwytów głupich, ile snów fantastycznych, tyle nędzy skutecznej, ile wódki wypitej, tyle płuc wyrzyganych, ile słów wyrzeczonych, tyle blizn fioletowych. Tyle miłości, tyle miłości, tyle miłości próżnej. Tyle miłości, tyle miłości, tyle miłości próżnej. Śniegu za oknem, ile krwi upuszczonej, tyle głuchego nieba, ile ślepego wzroku, tyle w krwi niepokoju, ile dni w nowym roku, ile w zegarku sekund, tyle mrówek na plecach, ile włosów na głowie, tyle robaków w mózgu, ile jest w głowie bólu, tyle żołądka w gardle, tyle w ustach niesmaku, ile jest obrzydzenia, tyle korzyści z chleba, ile pożytku z gówna. Tyle miłości, tyle miłości, tyle miłości próżnej. Tyle miłości, tyle miłości, tyle miłości próżnej. Tyle jest oskłem wiedzy, tyle wiedzy jałowej, ile lat zmarnowanych, ile pamięci nudnej, ile wiary fałszywej, tyle męki komicznej, tyle śmiesznej tęsknoty, tyle miłości próżnej. Tyle miłości, tyle miłości, tyle miłości próżnej. Tyle miłości, tyle miłości, tyle miłości próżnej.